महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। 12वां भाग। क्या समुद्र के तल पर रहने वाली कोई मछली अपना प्रकाश बनाती है? हाँ, एंगलर फिश के सिर से एक छोटी डंडी झूलती रहती है। वो देखने में मछली पकड़ने वाली बंसी जैसी लगती है। डंडी के अंत में नीले हरे रंग की रोशनी होती है, जिसकी ओर बहुत सी मछलियाँ आकर्षित होती हैं। जब कोई मछली बहुत करीब आ पहुँचती है तो झट से एंगर फिश उसको निगल जाती है। फ्लैशलाइट फिश अपनी आँखों के नीचे की थैलियों में मौजूद प्रकाश के जीवाणुओं की सहायता से प्रकाश पैदा करती है। यह मछली अक्सर अपनी टॉर्च को जलाकर ही तैरती है, परंतु जब कभी वो खतरा महसूस करती है तब वो तुरंत अपनी रोशनी को त्वचा के तहों से ढक देती है। इससे दुश्मन अंधेरे में टटोलता रह जाता है और इतनी देर में फ्लैशलाइट फिश वहाँ से भाग जाती है। क्या समुद्र के तल पर कुछ राक्षस भी रहते हैं? हाँ, अगर आप नाविक और अन्य लोगों की कहानियों पर विश्वास करें तो शायद कुछ किंवदंतियाँ जायंट स्क्विड पर आधारित हैं। इस भीमकाय प्राणियों की विशाल आंखें और ऊपर नीचे हिलते डुलते 10 हाथों के कारण ही शायद इन्हें राक्षस जैसा समझ गया। वैसे जायंट स्क्विड एक बस की लंबाई जितनी बड़ी 60 फीट हो सकती है। इन विशालकाय प्राणियों को आसानी से समुद्री दैत्य समझा जा सकता था। यह मरमेड क्या चीज है? ऐसा प्राणी जो आधी औरत और आधी मछली हो। मरमेड्स की कहानियाँ हजारों सालों से सुनने में आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नाविक जिन्हें मरमेड्स समझते थे वो असल में समुद्री मैनेटीज और जुगंग हैं। ये समुद्री सनपाई मनुष्यों जैसे लगते हैं क्योंकि उनकी त्वचा चिकनी होती है और कभी कभी वो अपने बच्चों को सीने से लगाए सीधे पानी के ऊपर आ जाते हैं। परंतु इन प्राणियों की बड़ी और मोटी पूंछ भी होती है। शायद इसीलिए आधा मनुष्य और आधी मछली समझा गया। तीसरा अध्याय, तट के किनारे किनारे। तट क्या होता है? समुद्र से एकदम लगी हुई जमीन को तट कहते हैं। वैसे कई तरह के तट होते हैं, कुछ रेतीले, कुछ पथरीले और कुछ एकदम मिट्टी के दलदल जैसे। परंतु सभी तट समुद्र की क्रिया और गतिविधियों से ही बनते हैं। तट कैसे बनते हैं? समुद्र की लहरें जमीन से आकर टकराती हैं। इससे पत्थर, शंख और सीप पिसकर चूर हो जाते हैं और रेत बन जाते हैं। लहरें समुद्र तट पर रेत को लाकर पटकती हैं और इससे समुद्र का रेतीला किनारा या बीच बन जाता है। अधिकांश रेत के कण पीले या हल्के भूरे रंग के होते हैं। यह रंग क्वार्ट्ज नाम के खनिज के पत्थरों से आता है। कुछ तटों पर रेत एकदम सफ़ेद और चमचमाती हुई दिखती है। यह रेत कोरल या मूंगे के कणों अथवा शंख और सीपों से पिसकर बनती है। हवाई द्वीपों की रेत इसलिए एकदम काली होती है क्योंकि वो ज्वालामुखी के लावा से पिसकर बनी होती है।